fără nimic ar țigă în co pred menghină redi de li me pomni oștetea căzimi ne lăji zemi mi sicchi te pari păi sutinchi te dori една надежда мен върни и после си върни вземи ми всички те пари пои стотинки те дори една надежда мен върни и после си върни. Ръка ти давам, циганко, по нея ти гадай. Дали ме чака още тя, надежда ти ми дай. Ръка ти давам, циганко, по нея ти гадай. Дали ме чака още тя, надежда ти ми дай. Вземи ми всичките пари, па и стотинките дори. Една надежда мен върни и после си върни. Вземи ми всичките пари, па и стотинките дори. Една надежда мен върни и после си върни. Кафе ще пия, циганко, в него погледи. Очите има ли сълзи, що моето име чуй. Кафе ще пия, циганко, в него погледи. Очите има ли сълзи, що моето име чуй. Вземи ми всичките пари, па и стотинките дори. Една надежда мен върни и после си върни. Вземи ми всичките пари, па и стотинките дори. Една надежда мен върни и после си върни.